باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا مسجد میں میت کا سویم چالیسواں وغیرہ بھی نہیں کر سکتے؟ تیجا، چالیسواں، برسی وغیرہ مرحوم کے ارسال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے مسجد میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس پر عرف جاری ہے اور یہ تقاریب مساجد میں ہوتی ہیں اور مسجد اس کے لیے بہترین مقام بھی ہے. البتہ اس کی فیس بعض جگہ جو لی جاتی ہے کہ نکاح کے اتنے پیسے، تیجے کے اتنے پیسے، یہ جائز نہیں، اس لیے کہ مسجد وقف کی جگہ ہے اور وقف کی جگہ کی اس طرح اجرت نہیں لی جاتی. بعض جگہ لی جاتی ہے مساجد میں اجرت، یہ فیس لی جاتی ہے، یہ نہیں ٹھیک، اس کو ختم کرنا چاہیے. اللہ کا گھر ہے، لوگ عبادت کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بل بجلی تو ویسے بھی تو بجلی صرف ہوتی ہے نا. اب وہ تیجے کی مجلس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ گھنٹہ، دو گھنٹہ، ایک آدھ گھنٹہ، آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہوگا، ایک آدھ گھنٹہ قرآن خوانی میں بھی ایک آدھ گھنٹہ لگتا ہوگا، چلو دو ہی گھنٹے سے تو لوگ ویسے چندہ دے ہی رہے نا. کون جیب سے، اپنی جیب سے مسجد تو نہیں چلاتا، اور جو جیب سے چلاتا ہے اس کو فیس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، بس تو بہت رقم ہوتی ہے، اس کی فیس نہ لی جائے. اب اگر جیسے نکاح میں بولے خوشی کا ٹائم ہے، تو خوشی کا ٹائم ہے تو کسی نے گن پوائنٹ پر رقم تھوڑی لی جائے گی، دیتا ہے کہ نہیں، اتنے روپے دے گا تو ہماری مسجد میں نکاح پڑھانے دیں گے، یہ طریقہ غلط ہے. البتہ اگر لینا ہی ہے بجلی کا تو اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ درخواست کر دی جائے کہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ، دیکھو نا بجلی بھی خرچ ہوتی ہے، لوگ زیادہ آئیں گے، پانی بھی صرف ہوگا، تو اگر آپ ہم کو 100 روپے مسجد کے چندے میں دے دیجیے تو آپ کی مہربانی ہوگی، زیادہ دیں تو بھی آپ کی مہربانی، کم دینا چاہیں تو بھی صحیح ہے، نہیں دینا چاہیں تو کوئی جبر نہیں ہے. اس طرح کے اگر جملے کہہ دیں تو ٹھیک ہے، تو سب سے چندہ کرتے ہیں، پھر سے بھی کر لیا جائے، یہ ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.